Wir haben gestern begonnen, den Propheten Daniel miteinander zu betrachten. Wczoraj rozpoczęliśmy wspólne rozważanie proroka Daniela. Und bevor wir das Kapitel gelesen haben, haben wir uns zum einen angeschaut, dass für Gott Prophetie wichtig ist. I zanim przeczytaliśmy ten rozdział, to przyjrzeliśmy się temu, że dla Boga proroctwo jest ważne. Dass Prophetie sich auf diese Erde bezieht. I że proroctwo odnosi się do tej ziemi. Und dass speziell die Prophetie Daniels eine besondere ist. I że też szczególnie proroctwa Daniela są czymś specjalnym. Weil nicht in Israel gelebt hat. Dlatego, że on nie żył w Izraelu. Weil seine Prophezeiung auch nicht auf Israel, nicht auf Israel bezieht. Dlatego też, że jego proroctwa nie bezpośrednio odnoszą się do Izraela. Wurde gleich bei der ersten Belagerung durch Nebukadnezar nach Babel weggeführt. On zaraz przy pierwszym wkroczeniu Nebukadnezara do Izraela czy do Judy został wyprowadzony do niewoli. Und war damals noch ein junger Mann. A w tamtym czasie był on jeszcze młodym mężczyzną. Der plötzlich in völlig anderen Umständen war. Który nagle znalazł się w całkiem innych otoczeniach. Gott hatte ein Volk hier auf dieser Erde. Bóg posiadał swój lud tutaj na ziemi. Und dieses öffentliche Zeugnis seines Volkes hier auf der Erde war jetzt zu Ende. I to publiczne, oficjalne świadectwo jego ludu w tej właśnie oto chwili się zakończyło. Und es begann die Zeit der Nationen. I w tej chwili zaczął się, czy rozpoczął się czas narodów. Und die Zeiten der Nationen sind noch nicht zu Ende. A czas narodów czy pogan jeszcze się nie skończył. Wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, dann dürfen wir nicht die Versammlung suchen. Jeśli zajmujemy się proroctwem, to nie wolno nam w tym szukać zgromadzenia. Denn die Prophetie ist nicht Bestandteil der, die Versammlung ist nicht Bestandteil der Prophetie. Ponieważ zgromadzenie nie jest częścią proroctwa. Und um das nochmal hier auf dieser Grafik zu zeigen, ja, aby to jeszcze raz pokazać tutaj na tej ilustracji, dann haben wir hier eben die Gefangennahme der, oder die Gefangenschaft der zwei Stämme. To jest więc wzięcie w niewolę tych dwóch plemion. Und hier unten diese Phase ist die Zeit der Nationen. Tutaj na dole ten fragment to jest czas na narodów czy pogan. Hier, das ist die Zeit der Gnadenzeit, der Versammlung. A tutaj to kółko to jest czas łaski, czas zgromadzenia. Und die Zeit der Nationen wird danach noch eine kurze Zeit sein von 7 Jahren. A czas narodów jeszcze krótko po pochwyceniu będzie trwał około 7 lat. Wir haben dann deutlich gesehen, dass wir die Prophetie von Daniel nicht trennen dürfen von dem Propheten selber. Widzieliśmy także, że proroctwa Daniela nie wolno nam odłączyć od samego proroka, od Daniela. Und wir haben uns dann mit dem, was Daniel erlebt hat, beschäftigt. Zajmowaliśmy się następnie tym, co przeżył Daniel. Wir sehen auch an dem Namen von Daniel, dass sich in dem Namen von Daniel ist der Name Gottes enthalten. Też w imieniu Daniela jest zawarte imię Boga. Und zwar El. Mianowicie jego imię El. Und das finden wir in 1. Mose 14. Znajdziemy to w 1. Mojżeszowej 14. rozdziale. In 1. Mose 14 bei Melchizedek. W 1. Mojżeszowej 14. rozdziale w historii z Melchizedekiem. Da steht in Vers 18, und Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. 18 wiersz czytamy. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Und dieser Ausdruck, der Höchste, ten wyraz, ten Najwyższy, das ist hebräisch El oder Elohim. Jest to hebrajskim El Elion. So, und dieser, dass Gott der Höchste ist, to, że Bóg jest Najwyższy, finden wir auch in diesem Buch Daniel. Znajdziemy także w księdze Daniela. Und das ist, wie sich den Nationen offenbart. To jest właśnie ten sposób, w jaki objawia się on narodom. Melchizedek gehörte auch nicht zum Volke Gottes Israel. Melchizedek również nie należał do ludu Izraela. Und Wir finden dieses El auch bei Hesekiel. I także to imię Boże El znajdziemy w imieniu Ezechiel. Und wir haben auch gestern daran gedacht, dass auch Hesekiel im Exil war in Babel. I wczoraj przypomnieliśmy sobie, że także Ezechiel był w, na wygnaniu w Babilonie. Daniel musste jetzt lernen, in Babel zu leben. Daniel teraz musiał nauczyć się, jak ma żyć w tym wygnaniu w Babilonie. Gott war immer noch Gott im Himmel. Bóg wciąż był jeszcze Bogiem w niebie. Aber er war nicht mehr so Gott auf der Erde, wie er das unter seinem Volk in Israel sein wollte und gewesen war. Ale on już nie był tak Bogiem na ziemi, jak on to pragnął być wśród ludu izraelskiego na ziemi i jak on też takim był. Das heißt, das Leben des Glaubens wird schwieriger. To oznaczało teraz, że życie wiary stało się trudniejsze. Und trotzdem ist es schön, dass Gott immer noch redet. A jednak piękne jest to, że Bóg nadal przemawia. Und auch für diese Zeiten ein Wort gegeben hat. I że także na te czasy on podarował właściwe słowo. Zu Beginn haben wir gefunden, dass Nebukadnezar eben nach dass Nebukadnezar gekommen war und diese jungen Männer nach Babel geholt hat. Widzieliśmy, że Nebukadnezar przybył tam do Izraela i tych młodych ludzi wziął ze sobą do Babilonu. Und das ist auch schon eine erfüllte Prophezeiung. I to także już jest spełnionym proroctwem. Wo Gott einfach deutlich gemacht hat, mein Wort geht in Erfüllung. Gdzie Bóg już wyraził, że jego słowo się spełni. Wir haben dann deutlich gesehen, dass es wichtig ist, einen Herzensentschluss zu fassen. Widzieliśmy także, że wyraźnie, że ważne jest, abyśmy postanowili właściwą decyzję w sercu. Und es kann auch schon mal häufiger in unserem Leben vorkommen, dass es nötig ist, einen Herzensentschluss zu fassen. I częściej może coś w naszym życiu takiego być wymagane, abyśmy podjęli decyzję i postanowienie serca. Zum Beispiel, ich möchte rein in die Ehe gehen. Na przykład chcę pójść czystym w do małżeństwa. Czy wejść czystym w małżeństwo. Ich möchte mich mit den Gläubigen so versammeln, wie Gottes Wort es sagt. Pragnę zgromadzać się z wierzącymi w taki sposób, jak mówi to Słowo Boże. Und das nicht, solange ich ledig bin, sondern auch, wenn ich verheiratet bin. I to nie tylko tak długo, póki jestem kawalerem czy panną, ale też wtedy, gdy stanę się mężem czy żoną. Ich möchte kein ungleiches Joch mit einer ungläubigen Person eingehen. Nie chcę wejść w nierówne jarzmo z osobą niewierzącą w małżeństwie. Wenn wir in solchen Umständen stehen, die grundsätzlich nicht dem Worte Gottes entsprechen, jeśli jesteśmy w takich okolicznościach czy takich sytuacjach, które z zasady nie zgadzają się ze Słowem Bożym, aber die Umstände sind so, weil wir vor der Bekehrung da hineingekommen sind. Ale te okoliczności są takie, ponieważ przed nawróceniem naszym już w nich byliśmy. Dann können und müssen wir diese nicht verändern. To nie potrafimy, czy nie możemy i nie wolno nam ich zmieniać. Aber wir können den Herrn bitten, dass er das verändert und verbessert. Ale możemy Pana poprosić, aby on to zmienił i polepszył. Aber wer die Gedanken Gottes kennt, ale kto zna myśli Boże, und dann anders handelt, a jednak mając tą wiedzę postąpi inaczej, hat keine Verheißung. Nie otrzymuje obietnicy od Boga. Der Herr Gott selbst konnte sich zu Daniel und dem Entschluss seiner drei Freunde bekennen. Sam Pan mógł przyznać się do tego postanowienia Daniela i jego przyjaciół. Und das ist noch ein Vers aus 2. Mose, dazu lesen aus Kapitel 23. I z 2. Mojżeszowej 23 rozdziału przeczytamy coś na ten temat. 2. Mojżeszowa 23. 2. Mose 23, Vers 25. 25. Wiersz. So wird der Herr, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. A on pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Bei Daniel war es so, dass er und seine drei Freunde Gemüse und Wasser gegessen und getrunken haben. W przypadku Daniela i jego przyjaciół było tak, że oni jedli jarzyny i pili wodę. Und es ist so, wenn das schon nach 10 Tagen eine Veränderung sichtbar war. Jest, było tak, że już po 10 dniach była widoczna różnica. Und das ist natürlich nicht zu erklären. I to oczywiście naturalnie nie można wytłumaczyć. Gott hat das Vertrauen dieser vier jungen Männer bestätigt. Bóg po prostu potwierdził, czy, że oni ufali Bogu i przyznał się do nich. Und Wir wollen jetzt zu Kapitel 2 kommen. Das ist ein langes Kapitel, aber ich denke, wir sollten es auch komplett lesen. Przejdziemy do drugiego rozdziału, chociaż jest długi, to myślę, że powinniśmy go przeczytać całego. Daniela, drugi rozdział. W 12 roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen, i przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: król, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc: niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król odpowiedział, mówiąc: wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawia od takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Arjocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Arjocha, oficera królewskiego, tymi słowy: dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Gdy wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoje morzu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi. I rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlami. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Wir hatten gestern schon gesagt, dass sich dieses Bild hier in Daniel 2 findet und wir haben nun von diesem Bild gelesen. Już wczoraj powiedzieliśmy, że ten obraz tutaj tego posągu znajduje się w tym rozdziale i to właśnie o tym czytaliśmy. Aber bevor wir auf dieses Bild eingehen, wollen wir uns die Umstände anschauen, wie es zu diesem zu dieser ganzen Geschichte und ihrer Deutung kommt. Ale zanim zajmiemy się tym obrazem czy posągiem, przyjrzyjmy się tym okolicznościom, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Die Ausbildung dieser jungen Männer ist beendet, sie hat 3 Jahre gedauert. To wykształcenie tych młodych ludzi się już skończyło, ono trwało 3 lata. Jetzt kommt für diesen König Nebukadnezar eine besondere Nacht. I teraz król Nebukadnezar przeżył szczególną noc. Er kann nicht schlafen. No, on nie potrafi spać. Und in Vers 29 lesen wir, i w wierszu 29 czytamy, dass er Gedanken darüber hatte, was nach ihm geschehen wird, nach diesem. Że on miał myśli o tym, co kiedyś się stanie. Albo co po tym się stanie, po tym śnie. Das sind keine ungewöhnlichen Gedanken für einen Menschen. To nie Oder są, sind natürliche Gedanken für einen Menschen. To są naturalne, zrozumiałe myśli dla człowieka, że zastanawia się na tym, co się stanie. Und dann schenkt Gott ihm einen Traum. I Bóg właśnie darował mu sen. Und Nebukadnezar spürt sofort, dass das kein gewöhnlicher Traum ist. I Nebukadnezar natychmiast odczuwa, że to nie był taki zwyczajny sobie sen. Und jetzt finden wir etwas, was wir eigentlich wissen, aber hier wirklich besonders deutlich wird. Ale i teraz znajdujemy coś, co właściwie wiemy, ale tutaj szczególnie staje się jasne, dass dieses ganze System von Wahrsagerei, Sterndeuterei, Astrologie in sich faul ist. Że ten cały system wróżbitów, astrologów i magów i tym podobnym, horoskopów, cały ten system sam w sobie jest zupełnie zepsuty. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wahrsager und Sterndeuter es an dem Hof in Babel gab. Nie mam żadnego pojęcia, ile tych wróżbitów i magów było na dworze tego króla Nebukadnesara. Aber Nebukadnesar misstraut ihm. Ale Nebukadnesar im nie ufa, nie wierzy im. Er hat Sorge, wenn er sie jetzt kommen lässt und ihnen den Traum erzählt. On martwi się, że jeżeli oni przyjdą i on opowie im ten sen, dass sie dann daraus eine schöne Geschichte machen. Że oni z tego stworzą piękną historię. Und er weiß nicht, ob das wirklich so ist oder nicht. A on nie wcale nie będzie wiedział, czy rzeczywiście tak się stanie, czy nie. Und deshalb macht er es anders. Dlatego on postępuje inaczej. Er sagt seinen Weisen. On swoim mędrcom mówi. Erzählt mir den Traum, den ich gehabt habe. Wy opowiedzcie mi sen, który miałem. Wir hatten in Kapitel 1 gesehen, dass Daniel und seine drei Freunde die anderen Wahrsager und Sterndeuter um das Zehnfache überragten. Widzieliśmy w pierwszym rozdziale, że Daniel i jego przyjaciele przewyższali dziesięciokrotnie mądrość tych innych magów i wróżbitów. Das heißt nicht, dass sie auch Wahrsagerei und Sterndeuterei betrieben haben. To nie oznacza, że oni też praktykowali właśnie wróżbiarstwo i temu podobne rzeczy. Aber in den Dingen allgemein bekannter Weisheit waren sie ihnen überlegen. Ale w sprawach ogólnej mądrości byli i ich przewyższali. Interessant ist, dass Nebukadnezar diese vier, die so überragend waren, nicht hierher holt. Ciekawe jest, że Nebukadnezar tych czterech mężów, którzy ich tak przewyższali, tutaj nie przywołał. Vielleicht ahnte er, dass er sie für Wahrsagerei nicht brauchen kann. Być może odczuwał, czy miał, czy przypuszczał, że na wróżbiarstwo nie będzie w stanie ich namówić. Aber wie wir gelesen haben, die Weisen, die er geholt hat, können ihm den Traum nicht erzählen. Ale jak już czytaliśmy, ci mędrcy jego nie byli w stanie opowiedzieć mu tego snu. Und das gilt auch heute noch im Blick auf jede Wahrsagerei und jedes Horoskop. I to tak samo dotyczy i dzisiaj wszelkiego horoskopu i wszelkiego wróżbiarstwa. Sie können keine wirklichen Vorhersagen machen. Nie są w stanie przepowiedzieć prawdziwych rzeczy przyszłych. Der Mensch versucht über wissenschaftliche Auswertungen Wettervorhersagen zu machen. Człowiek stara się przepowiedzieć pogodę, używając na to daty meteorologiczne. Wenn das mit der Wahrsagerei so einfach wäre, bräuchten wir das nicht. Gdyby sprawa z wróżbiarstwem miałaby się tak łatwo, to byśmy tych wszystkich materiałów na przepowiednie pogody wcale nie potrzebowali. Dann könnten uns die Wahrsager der heutigen Zeit sagen, wie das Wetter morgen und übermorgen wird. Bo wróżbici dzisiejszych czasów wtedy byliby w stanie powiedzieć nam, jaka będzie pogoda jutro i pojutrze. Aber wir wissen, dass wir es nicht können. Ale wiemy, że tego nie potrafią. Trotzdem ist das eine gefährliche Sache. A jednak to coś jest nie bardzo niebezpieczną sprawą, mit der wir uns auch nicht beschäftigen sollten. Którą też nie powinniśmy się zajmować. Es ist keine gute Sache, wenn wir anfangen, Horoskope zu lesen. To jest, wcale nie jest dobrą sprawą, jeśli byśmy zaczęli czytać horoskopy. Auch wenn wir vielleicht meinen, ist mal ganz interessant, was die so schreiben. Nawet gdybyśmy tylko pomyśleli, ach, to jest takie ciekawe, co tam po prostu jest napisane. In unserer Gegend gab es eine junge Frau. W naszym rejonie była taka młoda kobieta. die auch mal damit gespielt hat und mal zu einer Wahrsagerin gegangen ist. Ja, też tym się tak bawiła i poszła do wróżbitki. Die Wahrsagerin hat ihr gesagt, heute in einem Jahr bist du tot. A ta kobieta, ta wróżbitka, może powiedziała jej, dzisiaj za rok będziesz martwa. Die junge Frau hatte ein sehr unruhiges Jahr. I ta młoda kobieta potem przeżyła bardzo niespokojny rok. Und einen Tag bevor das Jahr um war, jeden dzień zanim ten rok się skończył, hat sie es nicht mehr ausgehalten, już tego nie wytrzymała, und hat Selbstmord begangen. I popełniła samobójstwo. Die Wahrsagerei, die Voraussage ist in Erfüllung gegangen. To ta przepowiednia, to wróżbiarstwo się spełniło. Und trotzdem bin ich sicher, die Frau hätte noch länger gelebt, wenn sie nicht zur Wahrsagerin gegangen wäre. A jednak jestem pewny, że ta kobieta żyłaby dłużej, gdyby nie poszła do tej wróżbitki. Wir haben es schon hier mit ernsten Dingen zu tun. Mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z poważnymi rzeczami. Und Daniel und seine drei Freunde waren in einer durchaus gefährlichen Umgebung. A Daniel i jego przyjaciele byli jak najbardziej w niebezpiecznym otoczeniu. Und der König ist so überzeugt, dass dieser Traum wichtig ist. A ten król jest tak bardzo przekonany o tym, że ten sen był bardzo ważny, dass er sich nicht dazu bewegen lässt, ihm zu erzählen. Że on nie da się niczym do tego namówić, aby im go opowiedzieć. Und er riskiert, dass alle seine weisen Leute getötet werden. On nawet ryzykuje, że wszyscy jego mędrcy zostaną zabici. Und er gibt diesen Befehl. I on nawet nadał taki rozkaz. Und die Leute, die jetzt diese Weisen töten sollen, kommen jetzt auf einmal zu Daniel. A ci ludzie, którzy mają zabić tych mędrców, teraz nagle przychodzą do Daniela. Jetzt erinnert man sich, dass die vier auch dazu gehören. Teraz sobie oni przypominają, że ci czterej mężowie też do tego należą. Und Daniel antwortet mit Verstand und Einsicht. Ale Daniel odpowiada z mądrością i roztropnością. Er sagt nicht, ach, ich mach das schon. On nie mówi, no ja już tu jakoś sobie dam radę z tym. Er ist sich bewusst, dass er gar nichts kann. On jest świadomy tego, że on nic nie potrafi. Aber er ist sich auch bewusst, dass Gott alles kann. Ale on także jest świadomy tego, że Bóg wszystko potrafi. Und darauf vertraut er. I on właśnie w to ufa. Und er geht zunächst ganz natürlich vor. I on całkiem naturalnie do tej sprawy podchodzi. Er erbittet Zeit. On wyprasza sobie czas. Er erwartet nicht sofort, dass Gott ein Wunder tut. On nie oczekuje tego, że Bóg uczyni natychmiastowy cud. Sondern er weiß, dass er Gott bitten muss. On wie, że on musi najpierw poprosić Boga. Gott möchte erbeten sein. Er möchte antworten, wenn wir etwas erbitten haben. Bóg pragnie, abyśmy go też o coś poprosili. Wtedy on bardzo chętnie odpowiada. Und Daniel fängt nicht sofort an zu beten. I Daniel też nie natychmiast zaczyna się modlić, sondern er nimmt seine drei Freunde mit dazu. Ale on w tą sprawę wklucza swoich trzech przyjaciół. Und das ist schön, wenn wir in einer großen Not sind. A to jest piękne, jeśli jesteśmy w wielkiej biedzie. Wenn wir Freunde, Brüder und Schwestern haben, mit denen wir gemeinsam beten können. Jeżeli to jest piękne, jeśli wtedy mamy przyjaciół, braci i siostry, z którymi możemy się pomodlić w tej sprawie. Und wenn wir uns Vers 18 anschauen, jeśli przyjrzymy się wierszu 18, dann ist die Bitte nicht, gib uns eine Erleuchtung, to prośba nie jest taka, że Bóg dał im jakieś światło, damit wir jetzt dem König den Traum und seine Deutung erzählen können. Abyśmy byli w stanie opowiedzieć królowi jego sen i jego wykładnie. Sondern zunächst bitten sie um Gottes Barmherzigkeit. Ale oni najpierw proszą o Boże miłosierdzie. Ihnen ist bewusst, dass Gott so oder so antworten kann. Im jest świadome, że Bóg potrafi odpowiedzieć w taki albo i w inny sposób. Und dass es Barmherzigkeit Gottes ist, wenn er ihn antwortet. I wiedzą, że to właśnie jest miłosierdziem Bożym, jeżeli on odpowiada. Und es ist ihnen auch bewusst, wenn Gott ihnen keine Antwort gibt, dass sie sterben werden. Oni też są świadomi tego, że jeżeli Bóg nie da odpowiedzi, że umrą. Und dass sie dann zusammen mit den Weisen von Babel umkommen werden. I że razem z tymi mędrcami z Babilonu będą musieli umrzeć. Und wenn es darum geht, wer der wahre Gott ist, a jeśli chodzi o to, kto jest prawdziwym Bogiem, dann lässt Gott sich erbitten. Wtedy Bóg daje się wyprosić. Und lasst uns dazu lesen einen Vers aus Lukas 18. Z Łukasza 18 rozdziału przeczytamy jeden wiersz. Lukas 18, Vers 7. Łukasza 18, rozdział 7 wiersz. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż i czyż zwleka w ich sprawie, tak powinno być przetłumaczone. Es ging hier natürlich um Daniel und seine drei Freunde. Oczywiście, że tutaj chodziło o Daniela i jego przyjaciół. Aber es ging auch darum, ob es einen Gott im Himmel gibt. Ale chodziło też o to, czy jest Bóg w niebie. Und ob dieser Gott im Himmel in der Lage ist zu antworten. I czy ten właśnie Bóg w niebie jest w stanie odpowiedzieć? Und dann wird Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis offenbart. I w nocnym widzeniu Danielowi jest objawiona ta tajemnica. Überwältigend. Das muss überwältigend für Daniel gewesen sein. To musiało być przewalający, nie wiem, czy tak można powiedzieć, dla Daniela, coś nadzwyczajnego. Dass der große Gott im Himmel ihm, dem jungen Mann, zeigt, was der König im Traum gesehen hat. Właśnie to, że ten wielki Bóg w niebie pokazał jemu, temu młodemu mężczyźnie, tą tajemnicę tego snu. Und Gott hat ihm nicht nur den Traum gezeigt, sondern auch seine Deutung. A Bóg właśnie nie tylko ten sen mu pokazał, ale także jego znaczenie. Was hätten wir gemacht, wenn wir so ein Erlebnis gehabt hätten? Co my byśmy uczynili, gdybyśmy mieli takie przeżycie? Ich glaube, wir wären aufgestanden. Ja myślę, że my byśmy wstali. Hätten vielleicht noch unseren Freunden Bescheid gesagt. Może jeszcze byśmy naszym przyjaciołom o tym opowiedzieli. Und dann wären wir ab zum König gelaufen. A potem pobieglibyśmy natychmiast do króla. Um alles zu erzählen und damit endlich diese Gefahr, getötet zu werden, vorbei ist. Aby wszystko jemu opowiedzieć i aby to niebezpieczeństwo, zagrożenie tej śmierci było natychmiast już zakończone. Daniel macht das anders. Daniel postępuje inaczej. Daniel nimmt sich Zeit. Daniel bierze sobie czas, um Gott zu preisen und zu loben. Aby Boga wysławić i wychwalić. Da merken wir, dass es ihm um Gott ging und nicht um sich selbst. I przy tym zauważamy, że jemu nie chodziło o siebie, tylko chodziło mu o Boga. Und das ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen. To jest coś, co my wciąż na nowo musimy się uczyć. Und ich kann euch sagen, wenn ich hier vorne stehe, mogę wam powiedzieć, jeśli stoję tutaj z przodu, dass ich schnell etwas sage über Danken und Loben. To ja szybko mogę coś powiedzieć na temat dziękowania i pochwały Bożej. Aber wenn ich auf den Knien bin, ale jeśli jestem na kolanach, das ist das, wo es drum geht, ob ich danke und lobe und dafür Zeit habe. To jest to, o co chodzi, czy ja rzeczywiście chwalę i dziękuję i czy mam na to czas. Daniel und seine drei Freunde hatten Zeit zum Beten, um Gott um Barmherzigkeit zu bitten. Daniel i jego przyjaciele mieli czas, aby klęczeć i modlić się i prosić Boga o miłosierdzie. Und sie sind uns ein Vorbild darin, dass sie auch Zeit hatten, Gott zu preisen. I także są dla nas przykładem w tym, że mieli czas, aby wysławić i wychwalać Boga. Um Gott zu preisen, müssen wir etwas über Gott kennen. Aby móc wysławiać Boga, musimy coś o Nim wiedzieć. Dann geht es nicht nur darum, was Gott tut. Wtedy też nie tylko chodzi o to, co Bóg czyni. Und dass wir ihm dafür danken, was er getan hat. I że mu dziękujemy za to, co on uczynił. Sondern wir preisen ihn auch für das, was er ist. Ale wysławiamy go również za to, kim i czym on jest. Und das dürfen wir auch am Sonntagmorgen tun, wenn wir hier zusammen sind. A to możemy także czynić w niedzielę rano, gdy jesteśmy tutaj razem. Es ist etwas Großes, wenn wir dem Herrn Jesus dafür danken, dass er für uns gestorben ist. Jest to czymś wielkim, jeżeli Panu Jezusowi dziękujemy za to, że On za nasze grzechy umarł. Aber wenn es um seine Person geht, ale jeśli chodzi o jego osobę, dann ist er der ewige Gott. To on jest tym odwiecznym Bogiem. Dann ist er der Mensch geworden ist. On jest tym, który stał się człowiekiem. Dann ist er der vollkommene Mensch. On jest także tym doskonałym człowiekiem. Dann ist er der Knecht. On także jest sługą. Dann ist er der das Wohlgefallen Gottes hatte. Także był tym, który miał upodobanie Boga. Merken wir, das hat alles nicht mit den Taten des Herrn zu tun. Czy zauważamy, że to wszystko nie ma nic do czynienia z uczynkami Pana? Sondern das hat mit dem zu tun, was der Herr Jesus in seiner Person ist. Ale ma to do czynienia z tym, czym Pan Jezus był w swojej osobie. Der Jesus ist Gott. Pan Jezus jest Bogiem. Das heißt, wenn wir den Herrn Jesus kennen, kennen wir auch etwas von Gott. To znaczy, jeżeli znamy Pana Jezusa, znamy też coś od Boga. Von Gott heißt es, dass er ewig ist. Jeśli chodzi o Boga, napisane jest o nim, że jest on wiecznym. Das heißt auch, dass es ein Heiland Gott ist. Napisane też jest, że jest on Zbawicielem Bogiem. Wenn wir also Gottes Wort lesen, jeżeli więc czytamy Boże Słowo, können wir das auf verschiedene Arten tun. Możemy czynić to w różne sposoby. Wir können es tun, um eine Ermunterung zu haben. Możemy to czynić, to czytanie, aby znaleźć w nim pocieszenie. Wir können es tun, um eine Antwort in einer Frage zu bekommen. Możemy czytać, aby otrzymać odpowiedź na jakieś pytanie. Wir können es tun, um Wegweisung zu bekommen, damit wir wissen, was richtig und was falsch ist. Możemy też czytać, abyśmy otrzymali właściwy drogowskaz, byśmy wiedzieli, w którym kierunku pójść. Co jest właściwe, a co niewłaściwe. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Także jest wiele innych możliwości. Wir können es auch tun, um Gott kennenzulernen. Ale możemy czytać Biblię także po to, aby poznać Boga. Wir müssen Gott nicht erzählen, wie er ist, weil er das nicht weiß. Nie musimy Bogu opowiadać, jakim On jest, dlatego, że On o tym nie wie. Aber Gott freut sich trotzdem darüber, wenn wir es ihm sagen. Ale Bóg jednak cieszy się z tego, jeśli mu o tym opowiemy. Weil er dann sieht, dass wir es erfasst haben in unserem Herzen. Ponieważ On wtedy widzi, że myśmy to w naszych sercach uchwycili. Und dass unsere Herzen voll sind von seiner Person. I że nasze serca są też przepełnione Jego osobą. Und hier sagt Daniel von Gott, dass er Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 20. W wierszu 20 Bóg, Daniel mówił o Bogu, że jest on Bogiem od wieków na wieki. Und dass bei ihm Weisheit und Macht ist. Że u niego jest mądrość i moc. Und dann sagt er weiter etwas von dem, was Gott tut. A dalej on mówi coś o tym, co Bóg czyni. Vers 21. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. 21 wiersz, on zmienia czasy i pory i utrąca królów i ustanawia królów. Warum preist Daniel Gott dafür, dass er Könige absetzt und Könige einsetzt? Dlaczego Daniel wysławia Boga za to, że on utrąca i ustanawia królów? Eigentlich war das für ihn eine traurige Sache. Właściwie to dla niego było to smutną sprawą. Gott hatte dafür gesorgt, dass der Joachim abgesetzt wurde. Bóg zatroszczył się o to, że Joachim został utrącony. Und er jetzt Nebukadnezar als König hatte. I że teraz jako króla miał Nebukadnezara. Gott hatte dafür gesorgt, dass die Zeit des irdischen Volkes Gottes beendet war. Bóg zatroszczył się o to, że czas ziemskiego ludu Izraela na ziemi się skończył. Und jetzt Zeiten der Nation waren. I że teraz panowały czasy narodów. Für Daniel persönlich war das eindeutig eine Verschlechterung. Osobiście dla Daniela było to jednoznacznie pogorszeniem sytuacji. Aber er erkennt die Größe Gottes in diesem Handeln an. Ale on w tym postępowaniu rozpoznaje czy uznaje wielkość Bożą. Und dann sagt er weiter, Gott gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. A dalej on mówi, że Bóg udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Zum einen ist es so, dass wir nur dann weise sind, wenn Gott uns Weisheit gibt. Z jednej strony jest tak, że tylko wtedy jesteśmy mądrzy, jeżeli Bóg daje nam mądrość. Und dass wir nur dann Verstand haben, wenn und Einsicht, wenn Gott uns Verstand und Einsicht gibt. A rozum i wejrzenie w sprawę też mamy tylko wtedy, jeśli Bóg nam to daje. Aber wir lesen auch einmal in einem Gleichnis im Matthäus-Evangelium. Ale w pewnym podobieństwie z Ewangelii Mateusza czytamy też Matthäus 25, dass dem, der da hat, gegeben wird. W 25 rozdziale Mateusza napisane jest, że ten, który ma, będzie mu dodany. Das heißt, wenn wir in unserem Herzen den Wunsch haben, Gottes Weisheit zu haben. To znaczy, jeśli w naszym sercu mamy to pragnienie, abyśmy mieli czy posiadali mądrość, albo poznali mądrość Bożą, dann gibt er uns, to On wtedy nam dodaje. Und er gibt uns immer mehr. I On dodaje coraz więcej. Und Daniel hat sich auf seine Weisheit und seinen Verstand nichts eingebildet. Ale Daniel... Weißt du, ale duchy jest smutny. On nie chlubił się tego, że on to wszystko posiada, albo nie stał się zarozumiały. Und doch war ihm wahrscheinlich auch bekannt, wenn er jetzt zu Nebukadnezar geht, dass er dann also ein Weiser zu ihm kommt. Ale jednak też było mu wiadome, że jeżeli pójdzie teraz do króla i mu to powie, że król go potem wywyższy. Aber wir lesen das später, dass er deutlich sagt, diese Weisheit, die ich jetzt habe, ist nicht aus mir, sondern von Gott. Ale on potem wyraźnie powiedział, że mądrość, którą posiada, nie ma on jej z siebie, ale że Bóg mu ją dał. Es ist eine Übung, die wir immer wieder haben. Jest to dla nas ćwiczeniem, które wciąż na nowo przeżywamy. Wenn wir spüren, dass Gott uns gebraucht hat oder braucht, jeżeli odczuwamy, że Bóg nas użył albo używa, dass wir demütig bleiben, abyśmy pozostali pokornymi. Und dem die Ehre geben, dem, der alles gegeben hat. I oddali cześć temu, który wszystko dał. Und er sagt dann eben noch etwas über die Tiefe, das Verborgene, bei Gott wohnt das Licht. On też mówi o tym, że to, co głębokie i ukryte jest, że on to odsłania i że u niego jest, mieszka ciemno, światłość. Und dann sagt er auch deutlich, Gott hat das kundgetan, was wir von dir erbeten haben, du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Potem też wyrażałem, że to on im oznajmił tę sprawę króla. Das ist wahre Bescheidenheit. To jest prawdziwa skromność. Er ist derjenige, der in dem Gesicht, der in der Nacht das Gesicht gehabt hat. On jest tym, który w tej nocy miał to widzenie. Aber er weiß genau, dass sie gebetet, zu viert gebetet haben. Ale jednak on dokładnie wie, że oni w czwórkę się modlili. Und damit haben sie auch alle diese Offenbarung bekommen. I tym właśnie wszyscy oni, cała czwórka, otrzymali to objawienie. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Daniel zu Arioch geht. Teraz nadszedł czas, że Daniel idzie do Ariocha. Was sagt er als erstes? Co on mówi jako pierwsze? Arioch, ich habe die Lösung. Ariochu, mam rozwiązanie. Nein. Nie. Bringe die Weisen von Babel nicht um. On mówi, nie zabijaj mędrców Babilonu. Wir sehen in den späteren Kapiteln, dass die Weisen von Babel Daniel und seinen Freunden noch ziemlich zugesetzt haben. W późniejszych rozdziałach będziemy widzieli, że ci magowie i mędrcy Babilonu bardzo utrudniali życie Danielowi. Und es für Daniel vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn da ein paar weniger gewesen wären. I że Daniela sprawa może by się bardziej ułatwiła, gdyby wśród nich było trochę mniej. Ich było trochę mniej. In Jeremia heißt es einmal in Kapitel 29. W Jeremiasza w 29 rozdziale jest napisane: Sucht das Beste der Stadt, wohin ihr gekommen seid. Jeremia 29, Vers 7. Jeremiasza 29 rozdział 7 wiersz. Oder sucht den Frieden der Stadt. Oder das Wohl. Siódmy wiersz. A starajcie się o pomyślność miasta. Das waren die Städte, wo sie in Gefangenschaft hingekommen waren. No, to były te miasta, o które chodziło, w których znaleźli się w niewoli. Ja, und Daniel kannte vielleicht den Propheten Jeremia schon, vielleicht auch noch nicht. Daniel jednak może proroka Jeremiasza jeszcze nie znał. Aber diese Haltung hatte er in seinem Herzen. Ale on w swoim sercu już miał takie usposobienie. Genauso wie seine Freunde und er gerne weiterleben würden, würden das auch die Weisen von Babel tun. Tak samo jak Daniel i jego przyjaciele pragnęliby żyć dalej, z pewnością i też ci magowie mieli takie pragnienie. Und so bittet er erst für die anderen, bevor er dann zu dem König kommt. I tak więc on prosi najpierw za tymi innymi, zanim on idzie do króla. Wir sehen dann, dass Nebukadnezar nicht weiß, wie das um die Zusammenhänge steht mit Gott und mit dem Gott des Himmels. Widzimy dalej, że Nebukadnezar nie wie o całej sytuacji, jak sprawa ma się z Bogiem niebios. Er sagt, bist du imstande den Traum, den ich gehabt habe, zu deuten? On pyta go, czy ty jesteś w stanie mi wyjaśnić ten sen? Und Daniel sagt doch mal deutlich, das Geheimnis können Weise, Beschwörer, Wahrsager, Priester, Sterndeuter dem König nicht anzeigen. Ale on w 27 wierszu wyraźnie mówi, że tej tajemnicy ani magowie, wróżbici, czarownicy i astrologi nie są w stanie mu wyjawić. Erzählt sich selber nicht zu dieser Gruppe von Menschen. On siebie samego nie zalicza do tych właśnie grup ludzi. Und dann sagt er, es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart. On mówi, jest jednak jeden Bóg na niebie, który objawia tajemnice. Betonung liegt jetzt darauf, dass es ein Gott ist und nicht viele. On tutaj podkreśla, że właśnie jest jeden Bóg, czego brakuje w polskim, że jest jeden Bóg, a nie wielu. Und wem hat Gott das Geheimnis jetzt offenbart? Komu Bóg objawił tą tajemnicę? Daniel hatte das Gesicht. Daniel miał to widzenie. Daniel sagt, dass Gott das Gesicht uns kundgetan hat, also ihm und seinen drei Freunden. Ale Daniel mówi, że Bóg nam objawił tą tajemnicę, to znaczy jemu i jego przyjaciołom. Hier sagt er, das Gesicht hat Gott dem König kundgetan. Ale on, a tutaj mówi, że Bóg objawił sen królowi. Und jetzt geht es um drei Dinge, die Daniel dem König sagt. Teraz chodzi o trzy rzeczy, które Daniel mówi do króla. Und zwar hat Gott dem König kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Vers 28. 28 wiersz mówi, że po pierwsze mówi, że Bóg mu objawił, co się stanie w przyszłych dniach, albo w niemieckim jest na końcu dnia. Na końcu dni. Jeszcze jeden zukünftigen Tag. Gut. In Vers 29 steht, was nach diesem geschehen wird. Wiersz 29 mówi, co się potem jeszcze stanie. Das ist also, was nach seinem Leben sein wird. To więc to, co się stanie po życiu Nebukadnezara. Und Vers 30 am Schluss, dass du die Gedanken deines Herzens erfährst. A 30 wiersz, aby on zrozumiał myśli swojego serca. Es kann also durchaus sein, dass Nebukadnezar den Traum selber gar nicht mehr erzählen konnte. Może nawet było to tak, że Nebukadnezar sam nie był w stanie opowiedzieć czy przypomnieć sobie ten sen. Ja, und dass Daniel, dadurch, dass er jetzt den Traum erzählt, dem König diese Gedanken des Herzens sagt. I to tym, że on mu opowiada, czy opowie teraz ten sen, on mu daje zrozumienie myśli swojego serca. Und jetzt müssen wir langsam zu dem Bild. I pomalutku musimy już przejść do tego obrazku. Es war ein großes Bild. Był to wielki posąg. Es war ein außergewöhnliches Bild. Był to nadzwyczajny posąg. Es war glänzend. On błyszczał. Eindrucksvoll für Menschen. Pełen wrażenia dla ludzi. Aber auch schrecklich. Ale też straszny. Es gab ein Haupt von Gold. Istniała tam głowa ze złota. Es gab einen Oberkörper mit zwei Armen von Silber. Potem była tam pierś i ramiona ze srebra. Es gab dann hier die Lenden, die in die Beine übergingen aus Erz. Były też lędźwia, które przechodziły do nóg, to było z miedzi. Dann gab es Beine von Eisen. Potem były golana, tak? Golana też nie? Golenia. Nogi, golenia czy nogi, w niemieckim jest nogi z żelaza. Und dann Füße. A potem die waren Eisen und Ton vermischt. A potem stopy były pomieszane z żelazem i z gliną. Ich möchte nicht auf die Besonderheit dieser Materialien intensiv eingehen. Nie chciałbym teraz intensywnie odnosić się do znaczeń czy szczegółów tych materiałów. Wer das möchte, muss mal eine Lupe nehmen und sich mit diesem Kasten hier unten beschäftigen. Kto to chce uczynić, musi wziąć sobie lupę i zająć się tą tabelką, która jest po lewej stronie. Man sieht, dass das erste Material das wertvollste ist und dass es gegen Ende immer wertloser wird. Widzisz, że pierwszy materiał, czy materiał jest najbardziej wartościowym, a ku końcowi te materiały tracą na wartości. Gleichzeitig wird es immer größer, das heißt der Oberkörper ist größer als der Kopf. Równocześnie części tego posągu są coraz większe, to znaczy to piersi i ramiona są większe niż głowa. Die Lenden und die Beine sind wieder größer als der Oberkörper. Lędźwia i górna część nóg też większa jest niż ta powyższa część. Gut, das ist jetzt hier vielleicht nicht so gemalt, aber die Länge der Beine ist noch wieder länger als die Lenden. Długość nóg także jest jeszcze dłuższa niż długość lędźwi. Die Füße sind jetzt kleiner. Stopy są mniejsze. Aber wir sehen in Vers 33, es geht um Füße aus Eisen und Ton. Ale widzimy w 33 wierszu, że chodzi o stopy żelaza i z gliny. Aber in der Deutung in Vers 22 geht es um die Zehen der Füße. 42. Ale w 42 wierszu, jeśli chodzi o wytłumaczenie, tego chodzi o palce u nóg. Und zehn ist einfach mehr als hier zwei Beine. Palce to jest, jeśli chodzi o ilość, więcej niż tylko dwie nogi. Die ausführlichste Erklärung gibt Daniel zu dem Haupt. Najdłuższe wytłumaczenie Daniel daje, jeśli chodzi o tą głowę ze złota. Und er sagt zu Nebukadnezar, du bist das Haupt von Gold. Do Nebukadnezara on mówi, ty jesteś głową ze złota. Wenn wir aber sehen, was er dann dazu sagt, ale gdy spojrzymy na to, co on do tego dopowiada, dann heißt es in Vers 38, to w 38 wierszu napisane jest, überall wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Że na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta, ptactwo i tak dalej, uczynił ciebie władcą tego wszystkiego. Das heißt, es geht nicht um Nebukadnezar als Person. Więc nie chodzi o Nebukadnezara, o jego jako o tą osobę, sondern es geht um das Reich, das babylonische Reich. Ale chodzi o właśnie mocarstwo i państwo, królestwo babilońskie. Und ich habe einfach eine kleine Karte mitgebracht, wo man so diese Grenzen des babylonischen Reiches sieht. I tutaj jest taka mapa, na której widzi się granice kraju babilońskiego. Es ging hier runter bis nach Ägypten. To sięgało aż na południe do Egiptu. Izrael gehörte auch dazu. Izrael też do tego należał. Und dann von hier Richtung Osten. I potem na kierunek wschodni. Und es heißt, ihr überall, wo Menschenkinder wohnen, das gehörte dazu. I napisane jest, że wszędzie, gdzie byli ludzie, tu napisane jest, że to też do tego należało. Und das ist einfach der Ausdruck für ein Weltreich. To po prostu jest wyrazem na królestwo światowe. Und das war auch das, was Nebukadnezar von seinem Reich dachte. To też było tym, co właśnie Nebukadnezar myślał o swoim królestwie. Es heißt auch, dass Nebukadnezar Ehre gegeben wird. Też napisane jest, że Nebukadnezarowi będzie, czyli jest oddawana cześć. Etwas, was wir sonst nur von Gott kennen. Coś, co my znamy tylko od Boga. Aber einem Herrscher gebührt auch Ehre auf der Erde. Ale komuś, kto jest władcą, należy także cześć na ziemi. Und lasst uns zu diesem babylonischen Reich auch noch aus Jeremia 27 lesen. Teraz jeszcze z Jeremiasza 27 rozdziału przeczytamy coś na temat tego mocarstwa babilońskiego. Jeremiasza 27. Da lesen wir in Vers 5. 5, ich habe die Erde gemacht, dann am Schluss, ich gebe sie dem, der in meinen Augen der Richtige ist. Piąty wiersz, ja uczyniłem ziemię, a na koniec napisane jest mit tym tak, ja daję ją temu, który w moich oczach jest właściwy. Und dann liest man den Vers 6 dazu, oder 7. 6 und 7, oder? Ja, oder bis 8. 6 bis 8. Od 6 do 8 przeczytamy. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. I będą mu służyć wszystkie narody, i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju. I ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem i zarazą, mówi Pan, aż wydam ich w jego ręce. Daniel hatte schon gesagt in Vers 21, dass Gott Könige absetzt und Könige einsetzt. Już Daniel w 21 wierszu powiedział, że on ustanawia i utrąca królów. Hier in Jeremia haben wir gesehen, dass Gott das Land dem gibt, der in seinen Augen der Richtige ist. W Jeremiasza widzieliśmy, że Bóg daje ziemię temu, który w jego oczach jest właściwym. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann sehen wir, dass das eine eindeutige Ermahnung an den König von Israel war, den babylonischen König anzuerkennen. Gdybyśmy przeczytali cały ten 27 rozdział, zauważylibyśmy, że te słowa były napomnieniem do króla Izraela, aby przyjął właśnie to królestwo czy panowanie Nebukadnesara. Und sich nicht gegen ihn aufzulehnen. I aby nie buntował się przeciwko niemu. Und Daniel hatte verstanden, dass jetzt eine neue Zeit war und Gott diesen König von Babel eingesetzt. Daniel zrozumiał, że nastał teraz nowy czas i że to Bóg ustanowił tego króla. Und dann sagt er in Vers 39, nach dem König von Babel wird ein anderes Königreich aufstehen, was geringer ist. Ale dalej mówi w 29 wierszu drugiego Daniela, że następne królestwo, które powstanie, będzie słabsze. Aus der Geschichte wissen wir, dass nach dem babylonischen Reich das medopersische Reich kam. Z historii wiemy, że po babilońskim królestwie czy mocarstwie nastąpiło królestwo medoperskie. Wir sehen schon aus dem Namen. Już z samej nazwy widzimy, in dem Reich gab es Meder und Perser. Że w tym królestwie byli Medowie i Persowie. Und Gott stellt das in diesem Bild da durch die zwei Arme. I Bóg w tym obrazie tego posągu przedstawia to przez te dwa ramiona. Es war ein Reich, ein Oberkörper. Było to jedno królestwo, jedna pieś. Aber es gab darin Meder und es gab darin Perser. So. Ale były w tym, było w tym królestwie byli zarówno Medowie, jak i Persowie. Ja, und hier steht auch, dass es geringer war als das Gold. Też napisane jest, że ono było mniejsze, czy mniej wartościowe niż złoto. Und wir werden später sehen, dass es auch geringer war in der Erkenntnis Gottes. Później też zobaczymy, że to królestwo było słabsze w poznaniu Boga. Denn auch wenn wir im Moment nicht den Eindruck haben, dass Nebukadnezar gläubig ist, bo nawet jeszcze w tej właśnie chwili tutaj nie mamy takiego wrażenia, że Nebukadnezar jest wierzącym, gibt es durchaus Grund anzunehmen, dass noch gläubig geworden ist. To jednak jak najbardziej istnieją powody na to, aby wierzyć w to, że później stał się wierzącym. Das finden wir bei den anderen Weltherrschern nicht mehr. Takiego czegoś w tych późniejszych władcach świata już nie znajdziemy. Es kommt dann das Reich von Kupfer. Następnie następuje królestwo z miedzi. Und da heißt es auch wieder, dass es über die ganze Erde herrschen wird. Tu również jest dodane, że będzie, że ono opanuje całą ziemię. Griechenland, das kann ich mit meinem Fingerspitze zudecken. Grecję potrafię ja zakryć na tej mapie tylko ostatnią częścią mojego palca. Dieses ganze Reich hier war das griechische Reich. Ale to, co tutaj na tej mapie jest pokazane, to, to wszystko było mocarstwem greckim. Ich weiß nicht, ob ihr über die gleichen Länder im Geschichtsunterricht etwas lernt, wie wir in Deutschland. Nie wiem, czy wy w Polsce historii, czy na historii uczycie się historii o tych samych krajach, co my. Aber vielleicht erinnert ihr euch, wie raffiniert Aleksander der Große die Perser besiegt hat. Ale być może przypominacie sobie, w jak wyrafinowany sposób Aleksander Wielki zwyciężył Medów i Persów. Und wie er dann sein Reich ausgedehnt hat. I jak on potem swoje królestwo rozszerzył. Aber es hat nicht Bestand gehabt. Ale to królestwo nie było trwałe. Auf das griechische Reich folgte das. Achso, vielleicht noch eine Sache. Das griechische Reich war das aus Kupfer. To greckie królestwo było właśnie to z miedzi. Es geht über in die Oberschenkel. To przechodziło już do górnej części nóg. Und auch im griechischen Reich hat es eine Teilung gegeben. Także w greckim mocarstwie zaistniał podział. Und auf das griechische Reich folgte dann das römische. A jako następnie w tym nastąpiło mocarstwo rzymskie. Es geht bei weitem nicht so weit in Osten wie das griechische. Ono wcale już nie aż tak bardzo sięgało na wschód jak mocarstwo greckie. Aber es umfasst das ganze Mittelmeer. Ale to królestwo zawierało wszystkie kraje wokół Morza Śródziemnego. Und Vers 40, da wird es gekennzeichnet, wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es wie das Eisen, das zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. I 40 wiersz charakteryzuje to mocarstwo, że ono wszystko skruszy i zdruzgocze, tak jak właśnie żelazo to czyni. Die, das römische Reich ist ganz, durch ganz raffinierte Kriegsführung entstanden. Mocarstwo rzymskie powstało przez bardzo bystry sposób walczenia. Man wollte gerne sich ausdehnen und musste dafür die Nachbarn angreifen. Oni pragnęli się właśnie rozszerzyć w swoim mocarstwie i ku temu musieli zaatakować sąsiadów. Und dann hat man Freundschaft gemacht mit den Menschen, die noch weiter weg wohnten. I dokonywano przyjacielstwa, czy zawierano przyjacielstwa... Zawierano sojusze. Z tymi narodami, które były za tymi sąsiadami. Und dann hat man sie zu Verbündeten gemacht und hat dann die Nachbarn angegriffen. Das war von beiden Seiten. I się zjednoczyło z tymi narodami za tymi sąsiadami i potem atakowano tych sąsiadów z dwóch stron. Und so war man etwas größer geworden. I stało się znów trochę większym. Und dann hat man mit der gleichen Methode sich immer weiter vergrößert. I tą samą metodą oni coraz bardziej się rozszerzali. Damit haben wir die ersten vier Feldreiche. Tym wszystkim teraz już zajęliśmy się tymi pierwszymi czterema mocarstwami. Vierte Weltreich bestand auch noch, als der Jesus geboren wurde. To czwarte mocarstwo jeszcze istniało, gdy urodził się Pan Jezus. Da finden wir zum Beispiel in Lukas 2 die Zählung des Kaisers Augustus. W Łukasza drugim rozdziale na przykład znajdujemy liczenie, czy liczenie, nie? Spis, tak. Spis Augusta. Und dann geht es aber weiter in diesem Bild, denn es gibt noch Füße und, wie ich eben schon gesagt habe, wichtig, die 10 Zehen. Ale ten obraz, on jeszcze idzie dalej, ponieważ w tych stopach, czy w tych nogach już też były też stopy i także 10 palców, które też są ważne. Welches fünfte Weltreich kennen wir denn? Jakież to piąte mocarstwo znamy? Die Frage ist auch, ob es ein fünftes ist oder nur ein verändertes viertes. Pytanie też jest, czy jest to rzeczywiście piąte, czy tylko zmienione czwarte. Denn von den Materialien sehen wir, dass in den Füßen immer noch Eisen ist. Bo jeśli chodzi o te materiały, to widzimy, że w tych stopach wciąż jest żelazo. Aber das Ton dazu kommt. Ale że doszła do tego glina. Wir kennen oder wir kannten die Sowjetunion als Weltmacht. My znamy albo znaliśmy Unię Sowiecką? Tak, Związek Radziecki jako moc czy mocarstwo światowe. Amerika gilt auch als Weltmacht. Także Ameryka ma takie stanowisko. Aber wenn wir an das Eisen denken, ale jeżeli pomyślimy o żelazie, dann denk, sollte es vielleicht ein Reich sein oder ein Bündnis in dem Bereich des Römischen Reiches. To powinno być to mocarstwem właśnie w tych rejonach dawnego Imperium Rzymskiego. Und wir finden hier in Daniel 2 die Anfänge von der Prophetie. Tu w Daniela drugim rozdziale widzimy początki tego proroctwa, die sich dann später vertiefen, które się później jeszcze bardziej w tym zagłębiają. Und so beziehen sich diese 10 Zehen auf Europa. Tak, tych 10 palców u stóp odnosi się do Europy. Wenn wir an die Stellen in Daniel kommen, werden wir das auch aufschlagen. Jeśli do tych miejsc Daniela jeszcze przejdziemy, to i to otworzymy. Da steht dann auch, dass 10, oder in Offenbarung steht das dann, dass 10 Könige einem König die Macht geben. I w objawieniu też to napisane jest, że 10 królów da swoją moc jednemu królowi czy władcowi. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht beweisen, weil auch uns jetzt die Zeit dazu fehlt. Nie jestem w stanie teraz tego szczegółowo udowodnić, ponieważ też czas nam już ucieka. Ich sage nur einfach, dass Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja tylko powiem po prostu, że w środku XIX wieku schon Brüder geschrieben haben, dieses veränderte Vierte Reich wird Europa sein. Już w tamtym czasie bracia napisali, że to zmienione czwarte imperium będzie nim Europa. Da gab's noch nicht mal ein vereinigtes deutsches Reich. W tamtym czasie nawet nie było zjednoczonego mocarstwa niemieckiego. Die ganzen Fürsten waren miteinander zerstritten. Wszyscy książęta byli ze sobą skłóceni. Es gab viele Dinge noch nicht in der Weltgeschichte und trotzdem haben Brüder, die eifrig Gottes Wort studiert haben, wiele jeszcze innych rzeczy się w historii nie nadarzyło, ale jednak bracia, którzy pilnie studiowali Słowo Boże, und denen Gott Einsicht in die Gedanken seine Gedanken gegeben hat, i którym Bóg dał zrozumienie w swoje myśli, haben Dinge aufgeschrieben, die wir heute teilweise schon in der Politik erkennen können. Napisali rzeczy w swoich książkach, które dzisiaj po części możemy już rozpoznawać w polityce. Wenn wir uns heute diese Verbindung der von Europa anschauen, jeśli dzisiaj przyjrzymy się temu zjednoczeniu w Europie, dann stellen wir fest, dass das sehr uneinheitlich ist. To stwierdzimy, że to całe zjednoczenie jest właściwie nie jedną masą, jest bardzo różne. Różne są tam cele i osiągnięcia i może jeszcze mentalności i tak dalej. Wie Eisen und Ton, was eigentlich nicht so richtig zueinander passt. Tak jak żelazo i glina, które właściwie do siebie wcale nie pasuje. Da gibt's reiche Länder und da gibt's arme Länder. Istnieją bogate państwa, biedne państwa. Da gibt's sparsame Länder oder gibt's verschwenderische Länder. Są kraje, które są oszczędne, a kraje, które wyrzucają pieniądze. Ihr wisst, wie die aktuellen Probleme sind. Wy wiecie, jakie są aktuelne problemy. Vielleicht reicht es zu diesem Thema an dieser Stelle. Może do tego tematu to tyle wystarczy tego. Damit wir noch auf den Stein kommen. Abyśmy mogli jeszcze zająć się tym kamieniem. Gottes Wort sagt über die 10 Länder, sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht verbindet. Vers 43 am Schluss. 43 wiersz pod koniec mówi o tych królestwach, że one wprawdzie się zmieszają, ale nie będzie się, jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Aber in Vers 44 steht dann im Tage dieser Könige. Ale w 44. wersecie napisane jest, że za dni tych królów. Das hat es bei den anderen vier Weltreichen so nicht gegeben. W przypadku tych innych królestw poprzednich tak coś się nie wydarzyło. Es gab Nebukadnezar als König über das babylonische Reich und seine Söhne. Ponieważ był król Nebukadnezar i jego synowie jako władcy tego imperium. Es gab Kores und Darius im Medo-Persischen Reich. Potem istniał Cyrus i Dariusz w Medo-Perskim Królestwie. Wir haben Alexander den Großen schon erwähnt und dann die Kaiser im Römischen Reich. Już wspomnieliśmy Aleksandra, Aleksandera, Aleksandra Wielkiego i też tych, byli też królowie czy cesarze rzymscy. Aber dass 10 Könige sich miteinander verbinden, das sehen wir sehr deutlich in dieser Europäischen Union. Ale to, że 10 królów się ze sobą jednoczy, widzimy bardzo wyraźnie w Unii Europejskiej. Obwohl ich im Moment auch noch nicht sagen kann, warum das 10 sind. Aczkolwiek obecnie też nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego jest ich 10. Denn je nachdem, was wir sehen, sind es 27, ja? Euro haben weniger. Bo zależnie od tego, jak będziemy tą sprawę Unii rozważać, jest ich albo 27, albo mniej, jeśli weźmie się pod uwagę tylko te, którzy mają euro i tak dalej. Deshalb wollen wir auch nicht zu fest das auf die heutige Zeit beziehen. Dlatego też nie chcemy tego zbyt mocno odnosić do czasu dzisiejszego. Es kann sein, dass wir das noch deutlicher erkennen werden. Może możliwe, że jeszcze wyraźnie to później zrozumiemy. Es kann aber auch sein, dass der Jesus vorher kommt und wir das dann nicht mehr von dieser Erde erleben werden. Ale możliwe też jest, że Pan Jezus prędzej przyjdzie i że my tego tutaj będąc na ziemi nie przeżyjemy. Aber eins czy dożyjemy. Deutlich in dieser Zeit dieses veränderten vierten Reiches. Ale jedno jest jasne, że za czasu tego zmienionego czwartego królestwa will der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Bóg niebios pragnie ustanowić królestwo. Die ganzen Weltreiche haben alle ihr Ende gefunden. Wszystkie mocarstwa się zakończyły. In Deutschland hat Hitler mal versucht, ein tausendjähriges Reich aufzurichten. W Niemczech niegdyś Hitler starał się ustanowić tysiącletnie królestwo. Das Ende kennen wir. A koniec tego znamy. Das Reich, was Gott aufrichten wird, wird in Ewigkeit nicht zerstört werden. Królestwo, które ustanowi Bóg, na wieki nie będzie zniszczone. Wie wird dieses Reich aufgerichtet? Jak to królestwo będzie ustanowione? Es wird aufgerichtet, indem ein Stein kommt. Jest ono ustanowione, czy rozpoczęte przez to, że przychodzi kamień. Ein Stein nicht von Menschenhand. Kamień nie z ręki ludzkiej. Und er stößt gegen die Füße. I on uderza w te stopy. Damit wird Gott selber diesem veränderten vierten Reich oder sagen wir Europa ein Ende setzen. Wtedy sam Bóg zakończy to czwarte królestwo zmienione, albo inaczej mówiąc też Europę. Und dann wird aber nicht nur dieses Reich zu Ende sein, sondern auch alle vorigen Reiche. Ale tym nie tylko skończy się to ostatnie królestwo, ale także wszystkie poprzednie królestwa. Denn wir wissen, dass in der Gegend, wo die Weltreiche waren, auch heute noch Länder sind. Ponieważ wiemy, że tam, gdzie były kiedyś te wszystkie mocarstwa, królestwa i dzisiaj są i narody, i kraje. Zum Beispiel Irak. Na przykład Irak. Aber eben auch Italien, Spanien, Nordafryka. Ale także Włochy, Hiszpania i Północna Afryka. Die ganze Gott wird ein neues Reich machen, das tausendjährige Reich. Bóg uczyni nowe królestwo, to tysiącletnie królestwo. Das heißt hier, es wird in Ewigkeit bestehen. I tu napisane jest, że ono będzie trwało na wieki. Wir haben gestern gesagt, Prophetie ist wichtig für die Erde. Wczoraj powiedzieliśmy, że proroctwo jest przeznaczone dla Ziemi. Aber für Gott und vor allen Dingen auch für den Herrn Jesus ist auch die Erde wichtig. Ale dla Boga i też przede wszystkim dla Pana Jezusa i Ziemia jest ważna. Weil es die Erde ist, wo er verworfen wurde. Ponieważ jest to właśnie Ziemia, na której on został odrzucony. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo der Herr hier auf dieser Erde zu seinem Recht kommt. I nadejdzie ta chwila, w której Pan Jezus znów utrzyma swoje właściwe prawo. Und wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, a jeśli miłujemy Pana Jezusa, dann freuen wir uns auch, wenn er hier auf der Erde zu seinem Recht kommt. To cieszymy się też z tego, jeśli on tu na ziemi otrzyma swoje prawo. Der Stein, der sich hier losreißt und vom Berg kommt, ist der Jesus selber. Ten kamień, który urywa się od góry i bez udziału rąk, nim jest sam Pan Jezus. Und er ist schon ganz früh angekündigt worden. I on już bardzo, bardzo wcześnie został zapowiedziany. Lesen wir mal den 1. Mose 49. Przeczytamy 1. Mojżeszową 49 rozdział. Jetzt habe ich meine Bibel nicht. Von dort ist der Stein. Das ist schon passend. Das ist prima. Ja, jetzt finde ich den. Müssen wir bei Benjamin müssen. Bei Benjamin. Vielleicht findet das ein anderes. Es gibt eine Stelle, da heißt es, von dort ist der Stein. Jest jedno miejsce, może ktoś inny to znajdzie, jest napisane, stamtąd jest kamień. To jest 49 rozdział, 24 wiersz. Das ist in den Segen Jakobs über Josef. Sag mal, wo steht das nochmal? 1. Mose 24, Mose 49, Vers 24, von dort ist der Hirte, der Stein Israel. Ja przeczytam, jak jest w wersji niemieckiej, 24 wiersz. Chodzi o Pana Jezusa, a ramiona Jego i ręce wielkie dzięki pomocy mocarza Jakuba stamtąd, gdzie jest pasterz, kamień Izraela. Und wir finden den Stein im Alten Testament immer wieder, zum Beispiel auch in Jesaja, Kapitel 28. Też w Izajasza 28 rozdziale znajdziemy tego kamienia, który wciąż na nowo w Starym Testamencie się powtarza. Izajasza 28. Da lesen wir in Jesaja 28, Vers 16, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein auf festeste Gründe. 28, Izajasza, 16 wiersz. Oto ja kładę na Zionie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Und wenn wir dann die Verse 14 und 15 dazu nehmen, dann sehen wir, dass das genau am Ende dieser 7 Jahre Drangsalzeit ist, wenn dieser Stein kommen wird. Welche 14 und 15? In Jesaja 28. A jeśli te wersety 14 i 15 z Izajasza 28 weźmiemy jeszcze pod uwagę, to zauważymy, że to dokładnie stanie się na koniec tych 7 lat tej udręki dla Izraela. Und dann haben wir Psalm 118. Jeszcze Psalm 118. Vers 22. 22 wiersz. 22, 24. Do 24. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Und da merkt man, dass sich die Geister an dem Stein scheiden. Zauważamy, że kamień jest decydującym o tym, po jakiej stronie ktoś stoi. Welche Bauleute, die den Stein verwerfen. Są budowniczowie, którzy odrzucają ten kamień. Das finden wir auch in Jesaja 9, Vers 14. Też w Izajasza 9, rozdziale 14 wierszu to znajdziemy. Er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchens den beiden Häusern Israels. Jesaja 9, Vers 14. 8 rozdział, 14 wiersz. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Dieser Stein ist eigentlich ein eigenes Thema für eine ganze Stunde. Ten kamień to właściwie jest odrębnym tematem zajmujący całą godzinę. Aber so viel möchte ich sagen. Gott hat etwas gegeben, nämlich den Stein. Ale tyle chciałbym powiedzieć. Bóg dał kamień. Den Herrn Jesus. Pana Jezusa. Und wenn wir Daniel sehen, ist das ein Stein, dem man nicht widerstehen kann. Jeśli przyjrzymy się temu, co w Daniela napisane jest, to jest on kamieniem, któremu nie można się sprzeciwić. Wo sogar Weltreiche vernichtet werden, damit ein großer Berg dieses Reich entstehen kann. Gdzie nawet mocarstwa są zniszczone, aby wielka góra mogła powstać. Und der Mensch erdreistet sich, diesen Stein zu verwerfen. A człowiek przywłaszcza sobie, czy ośmiela się odrzucić ten kamień. Wir finden das deutlich in den Evangelien, in dem Gleichnis von den Weingärtnern. Znajdujemy to wyraźnie w Ewangeliach, w tym podobieństwie o tej winnicy. Dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, das Erbe wird unser sein. Oto dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Und da wendet der Herr Jesus diese Situation auf diesen Vers an, den Stein, den die Bauleute verworfen haben. I Pan Jezus tą sytuację, czy opowieść właśnie odnosi do tego odrzuconego kamienia, którego budowniczowie odrzucili. Wenn sein Volk ihn angenommen hätte, hätte er damals schon das Reich aufgerichtet. Gdyby jego lud go wtedy przyjął, to on wtedy ustanowiłby już to królestwo. Auf der anderen Seite wusste Gott, dass er Volk ihn verwerfen würde. Z drugiej strony Bóg wiedział, że jego lud go odrzuci. Und hat dieses Bild Daniel gegeben und es bedeutet, dass das eben erst am Ende der Zeit I on dał Danielowi ten posąg, ten obraz, który pokazuje, że to dopiero stanie się na końcu czasów. Aber für uns darf der Jesus jetzt schon der Eckstein sein. Ale Pan Jezus dzisiaj dla nas już może dzisiaj być tym kamieniem węgielnym. Wir haben das heute hier im Haus gelesen, 1. Petrus 2. My dzisiaj to tutaj w domu czytaliśmy w 1. Piotra 2 rozdziale. Kommt als zu einem lebendigen Stein. Do którego przychodzimy jako do kamienia żywego. Von Menschen zwar verworfen bei Gott, aber auserwählt kostbar. Który wprawdzie u ludzi został odrzucony, przez ludzi odrzucony, ale dla nas jest on kosztowny. Wisst ihr, Prophetie ist interessant. Wiecie, proroctwo to jest coś ciekawego. Und ich beschäftige mich auch immer wieder gerne damit. I ja też chętnie wciąż na nowo się tym tematem zajmuję. Aber wenn es nur interessant ist, ist es zu wenig. Ale jeżeli jest to tylko ciekawe, wtedy jest to za mało. Es geht um den Stein. Ponieważ chodzi o kamień. Nebukadnezar sollte wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Nebukadnezar miał dowiedzieć się o tym, co miało stać się na końcu dni. Er beschäftigte sich mit dem, was nach ihm kommt. On zajmował się tym, co miało nastąpić po nim. Was mit seinen Söhnen sein würde, vielleicht auch mit dem babylonischen Reich. Co stałoby się z jego synami, być może też i z Imperium Babilońskim. Und Gott wollte ihm etwas erzählen über den Stein. Ale Bóg chciał mu coś opowiedzieć o tym kamieniu. Und das ist das, womit auch wir uns beschäftigen sollten. I to jest też to, czym my powinniśmy się zajmować. Es geht um die Person des Herrn. Chodzi bowiem o osobę Pana Jezusa. Und in Hebräer 1 wird es auch deutlich. W Hebrajczyków w 1 rozdziale też staje się to jasne. Da sagt, heißt es, wenn Gott den Herrn Jesus wiederum in den Erdkreis einführen wird. Tam napisane jest, jeżeli Bóg ponownie wprowadzi Pana Jezusa w okręgi ziemi. Werden alle Menschen, alle ihm dienen. Wtedy wszyscy mu służyć będą. Dann ist das die Herrschaft des tausendjährigen Reiches auf der ganzen Erde. Wtedy właśnie panowanie tysiącletniego królestwa będzie na całej ziemi. Lass uns nur noch kurz auf diesen letzten Abschnitt ab Vers 46 eingehen. Jeszcze krótko tylko zwróćmy się ku temu ostatniemu fragmentowi tego rozdziału od 46 wiersza. Nebukadnezar fällt vor Daniel nieder. Nebukadnezar pada przed Danielem. Daniel lässt das so. Daniel to tak pozostawia. Aber er sagt dann in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Ale Nebukadnezar mówi, rzeczywiście, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów, on objawia tajemnice. In Jesaja sagt Gott auch, dass er der ist, der von Anfang an das Ende verkündigt. W Izajasza Bóg mówi o sobie, że on jest tym, który od samego początku to przepowiada, co się stanie na końcu. Von den Sprüchen heißt es, das Geheimnis Gottes ist für die, die ihn fürchten. A w przypowieściach napisane jest, że tajemnica Boża jest dla tych, którzy się go boją. Und deshalb konnte Gott Daniel dieses Geheimnis offenbaren. Dlatego Bóg mógł objawić tę tajemnicę właśnie Danielowi. Und da sehen wir wieder, dass wir die Prophetie Daniels nicht von der Person trennen dürfen. Widzimy ponownie, że proroctwo Daniela nie możemy odłączyć od osoby Daniela. Wir haben uns zu Beginn mit den Umständen beschäftigt, in denen Daniel war und wie zu Gott gebetet hat. Na początku zajmowaliśmy się tymi okolicznościami, w których był Daniel i w jaki sposób on modlił się do Boga. Und das war die Basis, dass Gott ihm diese Dinge zeigen konnte. I to było fundamentem na to, że Bóg mógł mu pokazać te rzeczy. Und Nebukadnezar war vielleicht mit irdischen Dingen beschäftigt. Nebukadnezar być może zajmował się sprawami ziemskimi. Mit sich selbst. Albo i sobą. Und Gott wollte ihm zeigen, was am Ende geschieht. Er wollte ihm den Herrn Jesus zeigen in diesem Bild des Steines. Ale Bóg chciał mu pokazać, co się stanie na koniec i co dotyczy Pana Jezusa w tym obrazie tego kamienia. Der Stein war die Verheißung für die Juden. Ten kamień to właściwie był obietnicą dla Żydów. Daniel war nicht mehr im Land. Daniel już nie był w ziemi obiecanej. Die Hoffnung der Juden war eigentlich jetzt zu Ende. Nadzieja Żydów właściwie już się skończyła. Und Gott gibt Daniel durch diesen Stein auch dieses Bewusstsein, dass Gottes Pläne noch nicht zu Ende sind. Ale Daniel przez ten obraz tego kamienia daje mu świadomość i nadzieję, że to jeszcze wszystko się inaczej potoczy. Und auch wenn das in der Welt runter und rüber geht, nawet jeżeli w tym świecie wszystko się zmienia, kommt Gott zu seinem Ziel. Bóg swój cel osiągnie.